shots. 3 óra 50. Aha. Olyan 4. 4 óra. Elindultunk. 9 óra hossza. Mál nem. De nem, pihentünk utána elég is oda. Két perc, pihenés is volt. Elég is sokáig voltunk akkor is. Hogy csak a BMW-t a külföldiek. Széles autó. Van neki. Mi? Hollandiai. Hollandiai. És a gyors. Nem lehet kikerülni, mert nagyon be van tartva, nagyon tartsa a szabályokat, a táblákat. Nem baj, mindjárt kérlek. Mennyi sok fáj a benne. Azért már idegen neki is szabály, tartsa a szabályt. Ugye le fog lassulni 20-ra. Mindenképp szaladsz még. Hát mink is lelassítunk. Lassíts se. Van fékezni is. Fékezte is. zayıf. İnden rahat kış saat kaç saat mı? Kaç saat yani çok. Bu başta ya bir saat bize de gelmez hisse. Hayır, nasıl ya? İndiyem orada. Ne oldu? Ne demek bu? Ordu yemek var ya. Var ya. Lábasokat haza kell vinned. Vigyázz! Igen, mi van? Még egy nagy, az a portyad. Harmadikben még majd a lesz. Semmi nincs. Nincs benne lélekve. Az üres. Ilyen meg... Ettem is ott is. Melyek el. Most akasztok, fürdök. És aztán mi? Hova? Keverni a legmajzot. Majd aztán. Piszkosan, biztosan. Ilyen piszkosan fogok még ott. Jó van rám, így. Na, szeztek! Na, szia! Kettő szeztek. Nagy. Kaptam szemüssölt is, hogy hegyett úgy 10 óra körül. Még itt tettem egy fagyit, meg egy sívjátot. Egy tányér babot ettem, elég volt valamára. Elég is sokáig ott voltam máma. Elég nyomtam az ipart, jócskán. Nehéz munka, mi itt megy. Semmi értelme nem láttak neki, de nehéz. De két porognál a lábad a csupa. Most sem le csőbe inkább. Hát. Egy rosszat szállít, annyit egy rosszat ettünk. Észrevettem, amikor telefonáltam? Nem vettem, nem figyeltem, én a baba, vagy a, azt rendeztem, tűzre való. Nagyon unalmas voltam. Semmi értem, nem láttam neki. Hogy nem a meleg víz, de ott a meleg víz. Nem tudom kiszívni. Dobokos István egyik versét a Barbarosát hozott a szerve, a meset kívül versét viszont a szerző saját eredeti magyar és szerepfordítása tudatosan csinált. A szerbiai író magyarul és szerbül fordítói. Bújcs és Marietta, kényszeres fordítás, Orbett Krisztina, nyolcas, Sikoros Péter, hatvas, Bordár Győző, négyes, Drági Neranda, ért, négyes, Vicko Árpád, hármas, Német Ferenc, kétes. És egy-egy testfordítása szerepel közönben, Kuriga Károly, Ferenc Ferenc, Marga József és Karimér Vázsorovics. Fontos, jelentős, az olvasói kíváncsiságot felszívoló, és bizonyos emberi irodalmi pikantériában is bíró, veretes, izgalmas és nagyon olvasmán napon, hogy a napfogáért is sem, tájánál sok nemzetiségű írói és alkotói tevékenységben, minden torcikáikban apró létesen is jövő, jól megszerkeztetek. Az ami eddig szinte hiányzik megszámított. Összehozul lehet Ez micsoda, ez tejkrém? Tejkrém, ami itt van, nem? Jó. Elszek szerek egy kis tányérba. Aztán mosok. Aztán megkövettem. Aj, de jó. Mi is leváltam, ha alig állok a lábamon. Azt, hogy én nem állok a lábamon, nincs semmi. Nem áll. Amit születünk. Takarom. Sütre! Hallod, mit ugatok? Na megint zabáltál, mi? Ettem, most is. Továbbá nincs, hogy kétszer fejeztem, de elég van. Mindjárt összeveszem.